سورة الأنعام درس نمبر نهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد كذبت رسل من قبلك قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قد نعلم تحقيق في جنمنغا تحقيق ويغمنغا إنه ليحزنك شان داده چه خپکی تالرا الذي آغا يقولونا چه وائی دی انهم بیچی دی لا يكذبونکا ندرغجن کئی تالرا ولیکن الظالمین لیکن ظالمان چه دی بی آیات اللہ یجحدون پایاتون دا اللہ بانده انکار کون کریم. سورة الانعام رومبای اسے دویم باب کی اولس خبر شروع دی. یو خبره دلائل عقلیه ذکر شو. دویمه خبره هغه درې طریقې د پاره د تعلیم. دریمه خبره تفریق په دلایلو باندې ذکر شو. څلورمه خبره صداقت د پیغمبر. پنځمه خبره زجر منکرینو ته. او شپږم تخویف اخروی د آخرت نه یره. وم زجر منکرینو د کتاب الله تا چې د اغیل زورونه ورکی چې د الله د کتاب منکرین خلق کم دی. او تم زجر بالانکار القیامه د قیامت پر رزمانی دروغ وینکو د پاره زورونه ورکی. او نهم خبره پرون ذکر شو ومل حیات الدنیا الا لعب ولح تزهید په دنیا د دنیا نه بی رغبتی د ژوند د دنیا دا ټوک او ټکالی دی. او کور د آخرت چې کم دی دا غوره دی د پاره دا کسانو چې یریږي د الله نه. اوس په دې آیات کې لسمه خبره ذکر کیږي. لسمه خبره دا چې تسلی نبی علیه السلام ته په دریو طریقو باندې نو فرمای کد نعلم تحقیق پی جنو انه ليحزنك شان دادی چې خپکې تالرا الذي اغسو يقولون چې وایدي فانهم دي چې دی لا يكذبونك ندروجن کې تالرا. په دې آیات کریمه کې یو تسلی نبی علی السلام ته په دې طریقه باندې چې پیغمبره دی چې تا ته نسبت درو کوي نو دا تا ته نسبت دروغ نه کوي. نسبت دروغ دی چې کم دی د الله تبارک وتعالی آیاتونو ته کوي. ځکه چې نبی علیه السلام څومره ژوند تیر کړی په دې کې د قرآن د نزول نه مخکې څلوېښت کاله ژوند تیر کړی و. او نبی علیه السلام متعلق همیشه د پاره په مکه کې دا خبره مشهوره وه چې صادق او امین سړی دی. او حتی دا چې پړومبي ځل د الله تبارک وتعالی د دین د دعوت را جمع کولو دپاره چې کوم خلک یې را جمع کړو نو هغې نه یې چې تپوس وکړو زه په تاسو کې څنګه سړی یم نو هغې وی جربناک مرارا فما وجدناک الا صادقا و امینا. موږ ډېر وارې ته تجربه کړې همیشه د پاره ته صادق او امین انسان یې خو چې څنګه د نبی علیه السلام د خولې نه دا خبره د جبې مبارکې نه دا خبره چې بغیر د الله نه دا تاسو چې سره مدد کوئ دا اس نشي کولی نو ځای د ځای نه په نبی علیه السلام باندې اعتراضات شروع شو. نو پیغمبره دی تا نه دروغجن کوي مګر دروغجن کوي د الله تبارک وتعالی آیاتونه. په دې ځای باندې تفسیر ابن کثیر لکی عن علی قال قال ابو جهل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم الا انا لا نکذبک ولیکن نکذب ما جئت به. ابو جهل متعلق رازی ابن کثیر رحمت اللہ علیہ د دې آیات لاندې لکی انا لا نکذبک من ندروجن کو تعالرا ولیکن نکذب ما جئت به لیکن دروجن کو هغه سلرا چې تا رات لکړي په هغه باندې سشي باندې نبی علیه السلام رات لکړي دي په قران کریم باندې مونږ چې تا کوم وحی راوړې دا او تک مونږ ته بیان د وحی کوي مونږ هغه دروغجن کوو تا نه دروغجن کوو او چې ته پوسونه با د دینه کېدل نو دی به وي عبدالمناف چې کوم دی دا ابو مناف دی داوی کوي حتی دا چې یو داوی پکې دا وکړه چې مونږ کې پیغمبر دی نو مونږ یې که نه منو نو د دې د وجې نه نه منو چې دا زمونږ د دې سره ضد او د عناد د وجې نه نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی فرمایي چې خپه کېږه مه دی تا نه دروغجن کوي مگر دی د الله تبارک وتعالی آیاتونه دروغجن کوي نو فرمایي ولکن الظالمین لیکن ظالمان چې دی بی آیات الله یجهدون نو په آیاتونو د الله باندې انکار کوونکي دي نن هم ته په خپل کلي کور کې چې کله په کم ځای کې شرکیات او بدعات رواج وي ته چې کله غلی ناستې هر سړی چرې هم تا ته سنوي چې ته شری ته بدی خو چې کله ته دا الله تبارک وتعالی د حق دین خبره شروع کې او په هغه ځای کې د دې خلاف خلک یي نو بیا ته ګوره تا ته به پته ولګي د دې خبرې چې یاره قرآن وګوره ورته نبی علیه السلام ته الله پاک وایي چې پیغمبر تا نه دروغجن کوي بیا ته ګوره په تا باندې پیتو ته مختلف قسم پیتوې به در باندې لګي د دې دپاره چې دا ته کومه خبره کوي د دې منلو ته مونږ تیار نه یو خبره د چا ده چې حق خبره یا خبره د الله تعالی ده نو مونږ د الله تعالی د حق خبرې ته نه تیارېږو ولكن الظالمين لكن ظالمان چې دي بی آیات الله یجحدون آیاتونو د الله باندې انکار کوونکي دي دا یو قسم تسلی ولا ورکړه دویمه تسلی ولقد کذبت رسل من قبلک او تحقیق دروغ ویلی کذبت نسبت دروغ شو رسل پیغمبرانو ته من قبلک په خواستانه په صبرو نو صبر وکړو دغې پیغمبرانو یعنی کلک شو د الله تعالی په حق دین باندې په صبرو نو کلک شو علامه کذبو په هغه زمانې چې دی ورته نسبت ته دروغ کو او اوزو تکلیفونه ورته ورکړی شوی و حتی تر دې پورې آتاهم نصرنا چې راغی ته زموږ امداد ولا مبدل لکلمات الله او نشته دی بدلونکې حکمونو د الله لره ولقد جاءك وتحقيق راغتا من النبأ المرسلين ده خبرونو ده پیغمبرانو نا دویمه تسلی پیغمبرا کدی تا ته نسبت درو کین دا په دنیا کې نوې خبره نه ده ستانه مخ کې چې سمران بی علی صلوات و سلام تیر شوی دی نو اغه بی علی صلوات و سلام ته نسبت درو شوی دی نو دا سر ناشنا خبره نه د ستا لپاره چې ګنې صرف تا ته دی نسبت کوي ستانه مخکې چې څومره د دې کلمې او د دې پیغام دعوت ورکوونکي تیر شوي دي هغه ټولو ته نسبت ته دروغ شوي دي خو کار به د پیغمبرانو سو هغه نسبت ته دروغ په وجه باندې به هغې منې کېدل یا د خفګان د وجې نه به د حق نه روستو کېدل نا چریوم نه د حق نه رستو شوی دی او نه د الله تبارک وتعالى د دې تکلیفونو د الله په دین کې د دې تکلیفونو د وجنه د خپلې مسلې د بیانولو نه چتا ه رستو شوی دی نو ځکه فرمایي فصبروا علی ما کذبوا نو صبر وکړه په هغه سمانی چې د دروغو نسبت شوی دی تا چې دروغجن کړیو دی لرا په هغه سمانی چې دروغجن کړیو دی لرا نو دی پاغه خبره د الله تبارک وتعالى د دین چې کوم دی پیش کوله او د الله د دین حق دعوت دی پاغه باندې کلک شو اگر چې خلق ورته دروغ نسبت کو نو ستا کار بسی کتا ته نسبت دروغ کوي نو تب د الله تبارک وتعالى په دین باندې کلک ولاړې د الله د بیان او د الله د حکم مطابق بته ها چریوم د دې دو تکلیفونو د وجینا یاد دی د دروغ د نسبت کولو د وجینا چرې به د خپلې مسلې نه رستو کېږي نه زمونږ د پاره سبق شو زمونږ د پاره هم دا سبق دی که هر قسمه څوک ستا خلاف پروپیګنډي کوي، تا دروغجن کوي، تکلیفونه را رسوي، نو څه مطلب چې ته د الله تبارک وتعالی د حق دین د پرېښودو دپاره بته چې کوم دی د دې نه یاریږي چې یاره ما ته تکلیف را رسي او بس ته یاره ما دې ته مسله ډېره بیان کړه خو دې منی نه نه، بلکې ها کلک شه په دې خبره باندې چې د الله حق دین د ته معلوم شوی دی و اوزو تکلیفونه ورته ورکړی شوی حتی آتاهم نصرنا تر دې پورې چې راغی دې ته زموږ امداد. الله چې کوم دې امداد وعدې د خپلو پیغمبرانو سره کړی وي وګورئ د الله تبارک وتعالی په کتاب کې داغي احوال سمرا نه نیم سو کال نوح علیه السلام ته نسبت ته دروغ کېده او داغي باوجود هغه د الله تبارک وتعالی په دین باندې ولاړو او الله تبارک وتعالی ورته فرمایلی وو چې کله ستا دشمن همیشه د پاره ستانه خلاف کوي نو زبدی تباکم او ستا ملګری به بچ کوم. الله تبارک وتعالی او خودلا چې نوح علیه السلام ملګری او نوح علیه السلام الله تبارک وتعالی فاغ کشته کې بچ کړه نو ټول لاړل په اوبو کې تباہ او برباد شو. دغه رنگ اور پسې د څور پیغمبرانو ذکر چې راځي هغه نمرود چې د ابراهیم علیه السلام په خلاف باندې وو وګوره ابراهیم علیه السلام الله تبارک وتعالی سلسله تر د نبی علیه السلام پورې دغه په اولاد کې د پیغمبرانو وګرځولا او د نمرود معنی همیشه همیشه د پاره چې خلک نو مخلی لعنت پی وی لا تباہ او برباد کړه. د موسی علیه السلام په مقابله کې هغه فرعون چې د خدای دعوی کړی وا الله تبارک وتعالی او خودل چې د الله وعده کلا د امداد راور سیدا بیا وګوره چې الله تبارک وتعالی هغه څنګه تباہ او برباد کړه. هغه قوم لوط چې د لوط علیه السلام خبره نه منله وګوره الله څنګه تباہ کړه. عادیان او سمودیان چې د هود او د صالح علیه السلام هغه دعوت نه منلی او خلاف ورزی کولا الله تبارک وتعالی څنګه تباہ او برباد کړو. هغه قوم شعیب چې وګوره د پیغمبر د وخت نه هغې خلاف وکړو او پیغمبر د الله حق دین ته رابلل چې سره د هغې نه چې د الله تبارک وتعالی کومه د واده د امداد وه چې کله راورسېده وګوره څوک تباه شو څوک بچ کېږي. نو پیغمبره دغه رنګې تا سره زما وعده ده او هغه وعده الله تبارک وتعالی وښودله. آغا مکه چې د هغې مکې نه نبی علیه السلام پکې برداشت کولی نه شي خلکو آغا مکه الله تبارک وتعالی خپل پیغمبر د په پتحه کې ورکړه او د مکې سره سره وګوره د هغه تر د قیامت پورې الله تبارک وتعالی هغه سلسله روانه ده انشاءالله. دا به چلیږي که لږي او که ډېري خو الله تبارک وتعالی دغه سلسله د امداد چې کوم ده د خپل پیغمبر سره تر د قیامت پورې روانه ده او ان شاء الله روانه به وي. نو دا تر دې پورې چې را بغې دې ته زموږ امداد نو بیا د الله امداد چې به راورسېده وګوره الله د خپلو پیغمبرانو نو دغه رنګې ته په حق باندې اوسېږه اخیري انجام به ستا په دنیا کې هم د کامیابۍ او اخرت کې به دې هم کامیابۍ. ډومبی کې به تا سره هیڅوک نه کینی کې ناستو ته به تیار نه په هغه ماحول کې چې شرکیات او بدعات په هغې کې ډېری خو بیا ته ګوره چې په مسله ته کلک اوسېږي لس اتو کالو کې دن نه دن نه ته ګوره چې الله تبارک وتعالی تا له څنګه ملګري پیدا کوي. هغه پنجپیر چې مولانا محمد طاهر رحمت الله علیه چا په ټانګو کې نه پرېښودی د نه برداشت کاو نن هغه پنجپیر ته ورشه وګوره پکې د دوره شروع ده د میاشتې د رمضان نه مخکې شروع شي په شابان کې ورشه وګوره خلکو ته چې مدرسه کې دن نه راځي چې څومره غټه مدرسه جوړه شوې ده او د هغې نه بار چې کوم خلک ناست دي په زرګاو الله تبارک وتعالی وښوي چې تاسو کلک اوسېږئ ملګري بس تاسو پیدا کیږي زما امداد به تاسو سره راځي خو به شرط ته دی چې انسان د الله په حق دین باندې استقامت اختیار کړي او صبر وکړي. ولا مبدل لکلمات الله او نشته دی بدلونکي حکمونو د الله لره. تا ته پته شته چې د الله تبارک وتعالی کوم فیصلې دي د هغې فیصلو بدلونکي څوک بل نشته. الله به په خپل وخت باندې دغه حکمونه او دغه فیصله په خپل وخت باندې را لېږي. ولقد جاءک من النبأ المرسلین، او تحقیق راغلی تا ته خبر د پیغمبرانو. وګوره څومره د الله تبارک وتعالی د انبیاء علیه الصلاة والسلام هغه خبرونه موږ ته هغه د هغې هغه داستان الله تبارک وتعالی په قرآن کې موږ ته څنګه ذکر کړی دی. و ان کان کبر علیک، او کچری وی چې ګران لګي پتا باندې، اعراضهم هغه ډډه کول د دی، فإن استطعت د سنا یعنی ډډه کول د دی د حق نه د الله د کتاب نه ستا د تابعدارای نه، فإن استطعت نو کچری ستا طاقت کیږي، کچری ته طاقت لري، ان تبتغیا چولټای نفقم فی الارض یو سوره پزمکه کې، او سلمن فی السماء یا سیړی بر په اسمان طرف تا، فتأتیهم بآیة چراتلو کی دیت په معجزې سرا، ولو شاء الله کچر خوخوی دا الله تعالی لجمعهم علی الهدى، نخامخا جمع کړی به دی لره په هدایت باندې، فلا تکونن من الجاهلین نمکیگا تد جاهلانونا. دا دریمه تسلی نبی علیہ السلام تا. نبی علیہ السلام همیشه د پاره په دې سوچ او فکر او خیال باورته دا راته چې د دې کوم غوښتلې معجزه او د دې کوم غوښتلې مطالبه ده، کچر دا میلاو شي نو دی به ایمان راوړي. نو یو جواب د هغې دا وشو چې د الله تعالی د رضانه خلاف د چا طاقت شته چې معجزه د برا او ښکته نظایره کی، لکه څنګه چې وایي کستا طاقت کیږي نو سوره او کپس مکه کې، او پیغمبر کستا طاقت کیږي نو په بر اسمان طرف ته سیړی ولګو دی له معجزه راغی. نو یو جواب دا شو که طاقت ته چا کیږي نو ځمکه کې د سوره او کې معجزه دی دی لره وباسي، او که د چا طاقت کیږي اسمان طرف ته د سیړی ولګی او دی له دې معجزه را. نو یو دا جواب شو. او دویم جواب ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، کچاره په زور باندې ایمان را وړل ا وی نو الله تعالی با ټول خلق ایمان ته مجبور کړو. فرشتو کې څوک به ایمان نشته؟ فرشتو کې څوک به ایمان نشته؟ نو کچاره دویم جواب دا عاشق الله تبارک وتعالى په زور باندې ایمان راوړل د چانه غختلې نو ټول به په ایمان راوړلو مجبور کړی دا الله تعالی. ها واسه خو خده چې هدایت قبول کړي خو په زور نه بلکې په خپل رضا باندې، ها په خپل رضا او پر رغبت باندې. الان کې الله خو غواړي چې تاسو ایمان راوړی خو په خپل رضا او په زور باندې کولی، الله تبارک وتعالى به ټول دنیا مسلمان کړی و. نو د دې وجه نه نبی علیه السلام له تسلی ورکوي چې کچری دی دا مطالبه کوي چې یار دا پیغمبر دی او د ته زمونږ د پرمایش مطابق معجزه میلاو شي نو موږ به ایمان راوړو. نو الله تبارک وتعالى ته د زړونو حالت معلوم دی، د پخوانو انبیاء علیه الصلاة والسلام چې څومره ذکر شوی دی او کوم خلکو معجزې غوښتي دي، نو آیا هغه معجزې راتلل د هغې دپاره سبب د ایمان ګرځېدلې؟ هغه سبب د تبایه بیا ګرځېدلې چې کله ایمان یې راونوړو. نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی معجزه نه درکوي د دې په مطالبه باندې. او که نه ته خفه کیږي چې دې دپاره معجزه، نو که ستا طاقت وي نو پیغمبره ته د ځمکې نه وله معجزه، نو پیغمبر هغه الله ته محتاج و. او که د دا طاقت کیږي چې اسمان ته سیړی ولګی نو وله راکوزه کا. انما يستجيب الذين يكنا قبل اي اكسان يسمعون چې اوري حکم د الله لرا، والموت او مړی چې دی يبعثهم الله پورته بکی دی لرا الله، ثم الیه يرجعون بیا به دی الله توفشی. تشبیه په ناوریدو د قران د کافر، د قران د ناوریدونکي د کافر چې قران ناوري نو دا هغه کافرې د مړی سره ورکړه. څنګه چې مړی ناوري نو دغه رنګې کافر غوږ دا اورېدو د پاره نږدي. نو څنګه چې مړی د اورېدلو او پوهېدلو نه محرومه نو دغه رنګې کافر ام د سنه دا اورېدو د قرآن نه او دا رنګې ورته د غوږ د کېښودو نه محرومه دی. الله تبارک وتعالی وایي والموتا یبعثهم الله. نن دنیا کې نه مني خو سبا چې قیامت کې مړی راپاسي او حقیقت ویني نو بیا به ومني چې حقیقت ته خو الته منل به بیا کار نه کوي. نو د دې وجه نه انما یستجیب الذین یقینا قبلی ها حکم د الله کسان یسمعون چې اوری قرآن لرا. الله حکم سوک قبلی هغه سوکی قبلی چې هغوی ورته غوږ ږدي او عقیده پې لري. والموت او د دې کافرانو مثال په شان د مړو دی. یبعثهم الله نو پورته به کی دی لرا الله ثم الیه یرجعون بیا به دې الله ته واپس شي. نو چې کله مړی الله تبارک وتعالی راوچت کی او حقیقت ورته معلوم شي نو بیا هلته خو به دغه مړی وموی چې یاره چې کله راپاسولی شي دوباره نو بیا به وایي چې موږ منو. وقالو لولا نزل علیه آیه وایي دی چې ولې نه نازلیږي په ده باندې یو معجزه من ربي د طرفه د رب د ده نه. قل ته ورته ووایه ان الله یقینا الله تعالی چې دی قادر قدرت لرونکی دی اعلی په دې خبره ان ينزل آیه چې راولیږي معجزه ولکن اکثرهم لا يعلمون لیکن ډېر د دې نه پوهیږي. اوس دلته یو لسمه خبره درې سوالونه او د هغې جوابونه شوي و مخکې. اوس دلته څلورم سوال او د هغې جواب څه دی؟ یاره په دې پیغمبر باندې معجزه ولې نه راځي؟ نو الله تبارک وتعالی فرمایي چې زه خو د معجزو د رالیږلو نه یعنی معذوره نه یمه. زه خو قدرت لرونکی یم چې معجزه راولیږم لیکن چې نه رالیږم دی کې زما حکمت دی. نو زما حکمت باندې هر څوک نه پوهیږي. نو په دې کې څه حکمت دی؟ کله چې الله تبارک وتعالی معجزه راولیږي او یو قوم د هغې نه انکار وکړي نو قوم بیا تباه کیږي. نو بیا وګوره چې په تبایه سره ټول د دنیا نه په دې حالت کې لړ شي چې د کوپر په حالت کې. او بیا د نبی علیه السلام په دور کې وګورئ چې څومره خلق الحمدلله مسلمان شوی دی. نو هر یو سیز کې د الله تبارک و تعالی حکمتی او حکمت دا دی چې په مطالبه باندې پیغمبره ستا امت له معجزه نه ورکوي. نو دا د الله تبارک و تعالی په خپل بندگانو باندې علم او فوه ده. نو فرمای وقالو لولا نزل علیه آیه وای دی چې ولې نه نازلیږي په ده باندې معجزه من ربي د طرفه د رب د ده نه. قل ته ورته ووایه ان الله قادر یقینا الله قدرت لرونکی چې په معجزه راولیږي علی ان ينزل آیه چې راولیږي معجزه ولکن اکثرهم لا یعلمون لیکن ډیر د دینه نه پوهیږي. نو پکار دی چې د الله تبارک وتعالی د حکم مطابق چې څنګه الله تبارک وتعالی علم په خپل مخلوقات باندې دی نو دغه رنګې بغیر چون و چرا د الله تبارک وتعالی حکم ته غاړه کیښودی شي سبب د خیر او دا رنګې سبب د دې دپاره د کامیابۍ به وګرځي. الله دې زمونږه بې چون و چرا د قرآن او د سنت په تعلیماتو په ارشاداتو باندې د تمام امت چې سوره مسلمانان دي الله تبارک وتعالی دې زمونږه استقامت پی نصیب کړي. قد نعلم تاکیب پویږو مونږه انه شاندار دی لیحزنک چې خپه کوي تا لره الذي هغه یقولون چې وایي دي فانهم دوی چې دي لا یکذبونک نه دروغجن کوي تا لره ولکن الظالمین لیکن ظالمان چې دي به آیات الله یجحدون په آیاتونو د الله تعالی باندې انکار کوونکي دي. ولقد كذبت رسل من قبلك وتحقيق دروغ دروغ نسبت شو پیغمبرانو ته په خواستانه یا دروغ ویل شو په پیغمبرانو باندې په خواستانه فصبروا صبر وکړو کلک شو على ما كذبوا هغه سمانی چې دي ته نسبت ته دروغ شو ووذو او تکلیفونه ورته ملاو شو حتا تر دې پورې اتاهم نصرنا چراغ دي ته زمنګ امداد ولا مبدل لكلمات الله او نشته دی بدلونکې حکمونو د الله تعالی لرا. ولقد جاءک من النبأ المرسلین او تحقیق راغلی دی تا ته خبر د پیغمبرانو. وان کان کبر علیک او کچری وی چې ګران لګی تا ته اعراضهم مخ اړول د دې د قران ناستا د تابعدارینا فاین استطعت نو کچریستا طاقت کیږي پیغمبره ان تبتغیا چه تولتی نفقم فی الارض یو سوره پزمکا کی او سلمن فی السماء یا سیڑه او لگه بر پاسمان طرفتا فتأتیهم بی آیا نراوڑی دیتا یو موجزا چراوڑی دیتا موجزا ولو شا اللہ کچری خوخوی دا اللہ تعالی لجمعهم علی الهدى نخامخا جمع کری بیو دی ټول په ہدایت بانده فلا تکونن من الجاهلین نمکیگا دا جاهلانونا دا خو خلق تا چه دا کلندر پوری جوړ کری دی وی چه کلا دریاب دا کراچای ډیر شور کو نوی کلندر پی تیره دی وی چه دا شور ولی کائی وی چه تا زما دا طاقت نا خبر نی زکز شور کو ما وی چه خوا طاقت تا تزخیر وی کچکول چه دا سکوی طول سمندر دا دریابی دا کراچای چه کم دی پا کچکول کی واچاو پوشوی نو دا زمونږ حال پیغمبر ته الله تبارک و تعالی وی چې ستا په خوخه باندې معجزه نشي ملاوی دی او دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زړه کې یو ایرس یو لالچ او دا یو خبره چې ټول خلک ته ایمان راوړي خو اصل کې په خپلو بندگانو باندې څوک علم دی او پوه دی الله تبارک و تعالی او دا غس تکوینی حکمونه دي چې هغه د خپل مرضی مطابق چې څنګه الله ته منظور دي هغه چلی نو د دې وجه نه الله تبارک و تعالی معجزه نه درکوي تا لرا نو که ستا طاقت کېږي نو ته معجزه راړه نو پیغمبر طاقت نه کېږي نن مونږ د الله طاقت په چا تقسیم کړی په قبرونو تقسیم کړی دی په ګټو تقسیم کړی دی په ونو تقسیم کړی دی په کاڼو تقسیم کړی دی په اولیای کرامو تقسیم کړی دی په پیغمبرانو پرشتو چا چې کم دی نو په سس تقسیم کړی دی د سس نه یریږي او سلمن فی السماء سیڑے بر اسمان طرف تا فتأتیهم بآیات راوڑی دیتا معجزہ ولو شاء اللہ کچر خوخ ودا اللہ تعالی لجمعهم علی الهدى نخامخا جمع کری بی دی لرا په ہدایت ماندے فلا تکونن من الجاهلین نمکی گد جاهلاننا انما یستجیب الذین یقینن قبلی حکم دا اللہ کسان یسمعون چوری قرآن لرا وگیک دی قرآن تا والموتا ومړی چې دی یبعثهم الله پورته بکی دی لرا الله ثم الیه یرجعون او بیا به دی الله ته واپس شي وقالوا وایدی لولا نزل علیه آیه من ربه وللناس دی کی په د باندې معجزه د طرف درب ددنا قل تورته و ان الله کینن الله تعالی چې دی قادر قدرت لرون کې دی علا په دی خبره ینزل آیات راولی کی معجزه ولكن اكثرهم لا يعلمون لكن ډیر د خلکو نه نفویږي دا 24 نمبر آیات دې ختمي مینن نبا علم مرسلین تاسو وینم مین نبا کم دی 34 نمبر ښه مین نبا علم مرسلین مینن نبا ماوي خنون لم شاد ورقه ولقد جاءك من نبا المرسلين تحقيق راغلي تا تا خبر دو پیغمبرانو من نبا ال دوړ زلمانه داسي ویل شو من نبأ المرسلين جزاك الله خير